دی مسئلہ بانے قرآن پوئی تبلیغان نور زوتی کنا اللہ دو فائدی دے دینا نقصان از نقصان دے دینا فائدہ را ولی دو قرآن مسئلہ دو قرآن دا مسئلہ ذکر کی دو فائدی دے دینا نقصان از نقصان دے دینا فائدہ سورت نمل سورت نحل پینزو تالیر تک افا من الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون افا من الذین مکروا السیئات سوار لسنو چپارا سپارا سوار لسنو سورت نحل آیت نمبر پینزو تالیر اے بیگیری دی بچ بشی آسو کی تدبیرو نکے بعد دے سنو بشی دے منڈلو نائی میں پس مکہ کی مکہ بانی منڈم یاراش پی عذاب من حیثو لا شعرون دے کم طرف نا چیو دو خیالم نشترے دا کولیشم ہوئی چی دے پی بے خطر رے اپا دا غز مکہ باندے زو منڈم دا شانتا دے اسمان نپی کسفم من السما حاصبان دا اسمان نپی کانی ورم نو دا کولیشم دے طریقہ باندے نور آیتونا دے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اتلسم گورے التم دا مسئلی جکر کری دا اوالم نو پزمک برمندم آیت نمبر اتش پیتم دیو فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا اے بیر یہ کہ وہ منڈی پر طرف دو چبانی دریاب کے ریوے کو چولا گئے سرکشی شروع کرنو پا دیزمک کی دیو مندم یا دا پاکنا آسما کانی ورائی باری یا بیا دریاب تبودی فیغرے قاکوم نو بیام ڈوب کی اختیار داغرے یخصفا بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبان سورت ملکی ام امنتم من فی السمائی ان یخصفا بکم الارض فائدہ ہی تمور اسمانون والا نبی یری ہے پزمکہ کی دی خاخ کی نال دی کی چوکا دی کی بیا بس چل کئی اس پارا سم ہے دا سورة ملک فصفنا ما پزمکہ باندی منڈلیو نصر چی دا کفر شرک کئی نصر خیال لے پزمکہ چی بدیو نمانڈم دا غزور قدرت سسم لرم انسا نخصف بهم الارض کہ وہ آلون پزمکہ کی بے چوکا کم او نسقط علیہم کسفا من السما یا پہ دا پاسی نکانی ورم دا ہم کولیشم تخویفم دے قدرت دا اللہ ہم دے قدرت مشتے پزمکہ کی دا مندلو قدرت مشتے دا پاسی نکانی نکانی ورولو دا قدرت میں منی اپا سوونی میں کری دی نو دا قدرت میں نمانی چی بیا وزیرا پوتا کم او یرا دا نمانی نو مخکانو سره می چی سکری دی نو آغا کارونو با تاثر حکم گره دا اختیار میمشه چی آغا کارونو تاثر حکم قدرت والا ایم دی طریقه بانی نور هم قرآن دا ذکر کی دی رونی دا تخویف دا پارا پینزش بیت مایت دا سورت الانعام قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعہ او من تحت ارجلکم عذاب دبانی دلان دینا راوالی رخپو دلان دینا رخپو دلان دینا زمکہ بیا لکم یو تفسیر بولن شے یو تفسیر دام کرے دی نو دیتے فکر انو یا پی دا اسمان نکانی ورو ان فی ذالک لآیت لکل عبد منیب ذالک اسم اشارہ دا بعید ذکر کرے دا بودی رتبیت نمراد دے بودی زمانی یا بودی مکانی میں امراد بود دا قدر لیوالے غٹوالے او اشارہ دسته تا افلام یراو تا سوچ چنی دا کرده کن دا سوچ کول چه زمارا پا هر طرف بانی پا ما بانی حاتا کرده زبط نظام سن خلاص کن او اشارہ دا دیتا زمکا دا اللہ دا تا پاغی دران دی دا اللہ پا کوٹا کی دا اللہ کندری تا اللہ کندر کی توسی نو تزان دا اللہ نا پا سمان اخلاص آئے دا سورت رحمان آیت دی سر یو گیا نو تفسیر بے زیاد صاف شی انس یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض اے انسانانو پیریانو کو وسم رسی چوزے تاسو د طرفون د مکنا د اللہ د ملکنا فانفذوا نوزای اوزے کنا د اللہ د ملکنا اوزا د اللہ د کندن بارشا زمک دا اللہ دیوارونو پیدا اللہ دا پاس برگی استنی و چتون پیدا اللہ اپا اروزی دی دا اللہ پیدا کرے دا اللہ اپا دی دا پاس دا خلاف کئی ان استطاعتم ان تنفذو من اغطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان دری دیر شمایت سورت رحمان اللہ اللہ دی فانفذو معنی پا اتری کہا قاری شبا عرمشی فانفذوا لا تنفذوا تو یودے دا گردان کی انصر لا تنصر دوتی فانفذوا بانی ادرے گا وتیشد ما دا ملک نووزا کنا اوزا تامنم نو دا زال لکا لا تنفذون الا بسلطان وتیشد لیکن پزور نزور دے چرتا دے میگی زویا کلام بال پورا کی فانفذوا لا تنفذون کلام روان کو موز پیوشی او جواندے خبر امڑا کی یوا احساس دیو سبق دے صورت ختم شد آولی حسی او دا چیز که نو دا یرم ذکر که فلم یرو الی ما بین ایدیهم دلیلون پا قدرت دا اللہ بانی مقاصد ذکر شو کنن دا اللہ رب العالمین دا توحید مسئلہ بیان شو را انکار دا قیامت لا تاتین السا دا غی جواب ذکر شو او در ایم خبر ذکر شو لا وقال الذین کفروا ان لدلک ویر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق قرآن مسئلہ ذکر شلہ عظمت قرآن سرورم مسئلہ انکار دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اداغی جواب مقاصد شو سر دلیلون دویم سبق واقعات دری ذکر کی یو عجز دا انبیاء بی علمی و عجز بی وسیع او بی علمی دا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات دیر پارا دو واقعات ذکر کی درم واقعات ذکر کی دیر پارا دا تخویف دا دنیا دا عذابنا مثال مملکت دا سبا دیر پارا ہم ذکر کی چه صنعت والا قومو زمیدار قومو دا دنیا اسباب طول سخم موجودو خوش دا اللہ دا قانون خلافی کوا نو بچ نشو حسن که دا اللہ دا قانون خلاف کوا نو بچ که دلگران دی دیر پارا واقعات ذکر کی انا قلم دے پدے مسلو بانی داودم دا عقیدہ و دا سلیمانم دا عقیدہ و سبا وارا چی دا عقیدہ نو اللہ زلیل کرو یقینا ورکرم گا داود لخاص دخپل طرفنا غروالے کامل غروالے مننا فضلان ورکرم داود لزمگ دا طرفنا لوی غروالے تنویحن بالفضل دا غروالی ذکر کی او دا کمال ذکر کی او غروالی سو ویلیمی وی جبال اے غرونو او بی بی ماو تسبیح دا اللہ وی سر دزنا او بسل گردی دو توی آب او بن گردی دل دخپل کارنا اللہ ترا گردی سر دزنا مرغیزن دا سر پخپل خپل کارونو علم دی چی چیی نو دا با پریدائی داود علیہ السلام با زبور لس دیر خوگ آوازو داود علیہ السلام نو بیا با بارتا و ساراتا زلطا سلید پارا خوشی دیا که بکینه چه حضور برابری او کتاب با شروع کو زبور با شروع کو نو پا داغا طرف که چه چه چیزون با دا طول برا گونش دزنه بگیر چه پیر ناسو چه پر وزد تلاوت که دا بو چه تلاوت با ختم شو پلو پرزونو تا بخوارش بل راز ماوید شاه سی و میر شریع قرآن وی مرغان و ماران رغل دیو تو لاندی شاہ صاحب تلاوت ختم کر پل طرف روار شو یہ کہتا سنو میں نے انسانانو اللہ دل مخلوق پیدا کرے گا بے باوری تا سنو رہا بے باوری اللہ زمان استاذ کوٹا کی خلیل الرحمن نمیو کہ وفات شہد اللہ دی اوبخی یہ دا شاہ صاحب بیان کی دا عموماً با دا شاہ صاحب بیان مسخوطن نا وقت شورو کی دا مخ کی بچا بیانو کو یوتن یا دوتن یا دریو بیان نبوشن رستے بیان بیدو بیان چی شروع کو نو سحر پا بانگ بانی بے ختم ہو پا اگدوش پا اوکی دا سحر بانگ با اویلے شو چی بانگ با اویلے شو نو دا با خپل تقریر را طول کو اب ایزای بس روکنا پا دا قضی با موز کو ال تا با بانگ با تا با طول خور کو موز کو نمازن روز تو بخوری دا پی خور تر آگلے ہو جلسہ کے خلق کم ہو شاہ صرف شروش و سوم مرادا وی دا سرحات خلق و کتاسو ناو رائی دیل با اندوان راشی دیل با سیکان راشی دیل با قادیانیان راشی قرآن شروع کو دی آیتنا تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم مسلمانان خو راغلا راغلا خو اندوان و سیکان دوم را راغلا چی دشمار نبارو اگو تم نفس اللہ دی کتاب سر داستی دی خود شرط دادی چی کتاب کتاب ویلے کی گی بس اللہ دی کتاب پا اندازو ویلے شی نو دی مانا بانی داود علیہ السلام اللہ فضیلت دا غروالی ورکڑو اوغا بچی زبور لس نو پیریان او زند سر دا چیزنو پشڑا کی بوتر اغون اغو بامرد او بی بی ماو رجعی ماو دا طرف تر آگر دای دا سر یو دے که گئی چی دے وی نو تاسو سر شای یا عقیدهم دا غساته وطر مرغانم جبال را آگر دای جبال کو حس نشتے حیات نشتے ولی نشتے حیات بسیط اغو کی مشتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دا اللہ دیر نبا غرونو مریزیری دیشی سورة حشر کی ہوئی سورة بقرہ کی ہوئی ان من الحجارت لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يهبط من خشية الله دا اللہ دیر نرغری حیات پکشتے آواز چکی کہ اس منگا تا پینے پی گوڑا لحظا او کہ اللہ دا قدرت چولے دے حیات پہ کتا چولے دے اور قرآن دا ذکر کئی دمر درنہ کلمہ دا شرک ادو کفر آواز تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن و تنشق الارض و تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا سورة مریم کیمی سورة شعراء کیم زمک با ریزی ریزی شی اسمان بخس خس شی غرم با ٹوٹی ٹوٹی شی کہ اللہ نٹنگو لے دے کفر پا وجبانی نمرا بدا سر دے دے کفر حیات پا کہ اللہ چولے دے اور علتا پا کہتا برداشو مطولے جے برداش پا کوای زغم پا کوای نو غرون تے وی گردے و سرا بعضی علمانو یا جبال یا اہل الجبال اے غرونو خالکو کلی کی غبائنی کی باندو کی بستوک بیانی پا شڑو کی بستوک بیانی نو شڑو کی بیان کا باندو تلاشا شڑو کی اگو تم دا امرو بسر را گردے خبر امان اے غوگو تو اگرائی و طیر تا بیکڑی مدل مرغانم آتینا داود مننا فضلا و طیر مرغان میں مور کرو سمانا سرمی تا بیکڑی یا جبالو دلان دی دی و طیر دا جبالو مقام خود نصب دے کنا منصوب علی المحل حتف دی پاغیبانی اصل لی ادعو الجبال الطیر و طیر او اے غرو اے مرغانو تستم دائم او بی بی ماو نزسر را کر رائی دیکھم دے بیان کی تاسو دل ازائی یا طور قرآت سباو کے طور دے و طور اے مرغانو تاسم ویم و علنہ لہو الحدید دینی مقام خورداؤ چطو او بی بی ماہو و طور بلکہ دنیاوی مقام مہارت او جہادی جذبہ پستا کڑے و مادلہ و اسپنا دا سی پستا و لکا خطا لسن کی اللہ دا سی قوت چولو دا سی طاقت چولو چی اگر با اسپنا بانی زور کو زور کو زور کنو دا سی بیتینا تارو وا تار بیتی وا یو پیرا زور کی بلا پیرا زور کی بلا پیرا نو تار باشو نو تار بیرا گنجی کو گنج بیتی جو کو بیا بلی گاوز غری بی جوڑو لی او کڑے یو شانتا چکی پوری جی ماہی نو اگر پلاری روانی لگیا بنین جوڑی گوری تو نو لسونا دا سیری دا اغا موجزو اللہ رب العالمین لدا کار ورکڑو دا اغا بوسپنی سر دا کار کرو لنا لاؤل عدید انیم السابقات خونو تا کڑیو صرف دانو چی وسپنی میولا نرم کڑیو نا خونو میں قلنا لہو انیم السابقات آہدنا الی ما دا تامر کڑیو دا لنا لاؤل عدید تفسیر دی وسپنی میولا نرم کڑیو سنگ میں نرم کڑیو دس میں اللہ نرما کرے وا چیزے تم ویلو خیار تیار تے جوڑا ہوس غری تنگ سیا مرا والا روز پانے ڈیرہ دا ٹکے کمی میں زوئی کے تنگ جوڑی کم ندے ٹکی ماں سکھا ڈیر دی اس بنا ڈیرا دا لہسن مثال در کر لی چل دت زخم پدی تیرے کمان جوڑوا وعلمنا صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. سورۃ الانبیاء کی دے احسان پتور بانی اللہ رب العالمین دا ذکر گئی. اللہ احسان ذکر کرے دے احسان پر پیغمبر ذکر کرے دے خو مطلب سو کیا غبانی میں تمہارا لو احسان کرو فہل انتم شاکرون نتا سو دے قدر کوائی یعنی دا احسان ہو مانے کنا ادمنل طریقے سے دا تا سم دا کارو کئی کم کار کیا غا کاؤ نو دا کار تا سم کئی. آیت نمبر اتیا ولسم سپارہ آیت نمبر اتیام وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالِ يُصَبِّحْنَا وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَعْثِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. داوود لا علم سخرنا مع داوود الجبال دلتولص يا جبال او بي بي معه سخرنا مع داوود الجبال دسر مطابق کرو پا حکم خلوائی مسخر اللہ مسخر داوود نہیں مسخر دے اللہ سخرنا ما دا تابق کرو ما دا پسی کرو او دا شانتا وطوائر تابق کرو دل مرغانم یوسف بہنا پاکی دا اللہ علاوہ کننا فاعلین منگو دا دی کہ ان کی نا داود علمناہو منگو تا چل خود لیو معلم اللہ متعلم داود اتعلم دا صنعت لبوس دے سو مبارک عمل لے دو خبر قرآن زانتا اللہ زانتا نسبت کری یو تعلیم دا قرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان مہربان اللہ قرآن خی معلم اللہ متعلم جن و انس بختور اتعلم دے کتاب دا اللہ بل طرف تا معلم اللہ متعلم پیغمبر اتعلیم دا صنعت لبوس لکم جہادی مسئلہ دا اولی دا کتاب دا کول لا گراندی خود کتاب پایدار اول و عملی کول دا غین زیاد گراندی اگر زیاد گراندی د کتاب د کول الله زما کار دے زید تخم خود دی کتاب د حفاظت طریقم زما کار دے زید تخم صنعت لبوس لکم جہاد بکای الو پادی کی لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض عالم بتباش عالم تباہ دے کنا مسلمان جہاد پر خیر اچ جہاد پر خیر نو مسلمان نے اسلام پاتی دیس اسلام نہ پادی کی دنیا کی دا با ختمی گی ہر زین ختم کرے دے او ختمی گی پا نوم چکم پاتی دے پا نوم مجرو جا یا بلت دے اسلام و مدرسہ دا ہم ختمی دا پریدی نا منصوبہ بندی دے شورو دا او کدا غا سیغیلی ناس ہوئے جو ختم بشی کانتا غاق پاورا قول نو شیدان بشو اللہ مخلا با برون مخ باندی لڑ شو او دا غی اثر با دنیا کم پاتی او کدا نسولا نو زلیلہ علمناو منگو تو چل خود رہو صنع تلبوس لکم دا جوڑول دا غستان ستاسو پارا چی غستے کی گی و غستان دا سو لطوسنکم من باسکم چی بچ کی تاسو دا یرد دشمننا تکلیف دا دشمننا فحال انتم شاکرون اے تاسو دا قدر کون کی نا منگی نیو قدر کون کی تو پک سر بمروانی جاکر سر بروانی وصلی سر بروانی او جہاد سر معسکر سر عسکری تمرین سر بروانی دا سر بجوڑی مسواک کوزا و جا نماز اوز جماعت ادا کار از توبہ نخوا میں ویلا صرف میں ہوئے منطق میں ہوئے تفسیرون میں ٹول ختم کر ختم وائی دشمن دا سر سکار نشی چکمشی سر کار رہ گئی دینی پری دی انا آغا پاتی کہی دیتا دا معنی ذکر کر یا جبالو وی ما هو الطیر وعلنا له الحديد دا خو مطلب ویلی کنا محدثین ہوئی اولین لی ابی داود الحدیث کما اولین لی داود الحدید ابو داود تا دا حدیث و فن دا سی نرم کرشوی آسان کرشوی دے لکا چی داود تا علیہ الصلاة والسلام اس پر نرم کرشوی و آغا و پغی کی اخپل فنکاری کول مہارت بے کاؤں ادیتا خیالو کئی اگر تعلیم چیو تا کئی دا لبوس تعلیم کی نو دا یوی یوی پرزی چلو تا خیدی یوی یوی پرزی اللہ تدا سے محبوب عمل لے. اے عمل سابغات جوڑو کڑائی جوڑو زغری سابغات نو مکمل او پورا ارتی اسبغ علیکم اکمل اتم اسبغ سابغات کاملات من ادا سے جنگی جامہ جوڑوا چہرے کی نقل و حرکت آسانی تے جوڑ کی نقل و حرکت پکی نکی گی گرجے دل را گرجے دل تاوے دل را تاوے دل منڈا دا پکی نکی گی داغے نہ فائدہ سدا اخو دشمن تا پلاس کی اور کولی جوڑو نظغری مخ کی زغری وی علیمان دے تفسیر وی چہ زغری دے دین مخ کیوں وی داود علیہ السلام زغر علی دلی وی چلا لکو زوانو اولنے جنگ دے سپر طاقت سرا دا طالوت پا مشارعی کی داود علیہ السلام داغا قوم کرے دے سورہ بقرہ کی ذکر کی جائے اگر جنگ چشے دے نپاری کی علیمان داغا دور لکی چہ جالو سخہ زغر وی آہینی کمی سو سخا پاگی باندی چه قسم وصلی اثر نکو زکا وصلی دا اگو گتاو غشو داشان تا چارو چورکی تورا دا چیزنو نو اگو پاگی نسرخیدن وجود پی پتو خود دا خبر آوا چی اگو زغرا توٹی وی وکارت من قبل صفای دا سو روٹاو بلی پوری اپوٹا توٹا کلکا کرلا بلی پوری کلکا کرلا چیرس و معمولی نقل و حرکت پکی سڑے پولی شی نو آگئی که دو نقصان نو یو خود درنو آدی را زیادا طول اوست پنا او پیرل اوست پنا درنو آدی را زیاد یو پکی دا بل پکی دا کتا برا که دل گرانو خوگی دو احتمال پکی تو مفت بل ادا که دا دشمن نا پی تیختا نشو کولی زان تین نشو بک کولی نو کاغذی راولی سی راو دی وردین دام کولی شی نو داود علیہ السلام آہینی کمیز جوڑو غواری خود دسی غواری چی اگه که دادا فائدی او دقا نقصان نوی که نی پا دی سوچ کیو اسباب ظاہری نورم برابر وی داود علیہ السلام با کل کل دخپر دین اوت متنک کرن صورت بے بدل کرو زان بے بناشنا شکل گی کرو چون چی بولی دا سلام کلام نپس بے تو بی یه رسال لی چر ترا لی خیر خودی دا دی علاقی دا حاکمان سنگ دی انصاف کی عادل کی کہ نہ کی او وہ ډیر خیر انصاف دی کی نیو چې خیر انصاف ونه یو زره ملمانه بیا موږ غوونه تاسو کې حاکم څنګه سره دی نو خو ډیر خیر انصاف عادل قانون ډیر خکه هو لګونه فرق جو بنده کینو وینو څه فرق دی دا وایي کنه وې د بیت المال نه روړی خوري خپل خپل نه دا وړي راخو یعنی څه چی کوي نو چې دا الله د پاره کوله دا چې څه کوي نو پدې کې ظاهری خپل تمام ده د خبره کې سوچ چې دا خوشیاو او د دې چل پکار دی چې زه ډوډۍ مزاله وګټم او چې د خلافت پکار کې نقصان مران شي دل بکار دل بیار دس بکار چې هغه کاروم کې دا کار په کوم کې شو خو د و جهادي سره هغه جهادي مسله په اړه کې پرتاوه دې سوچ فکر کو الله ته چلو خو دا سره جوړا اوس پنه را تیار کړ نرم کړ او چلے تو خدا سے جوڑا ہوا پاگے بے روڑے گا تلا علیمان ہوئی دا آگا وقت تکری دی چیز غیرہ بے جوڑا کرا نو چی پسو قیمت بش با پی لگے دلے ہو نو آگا قیمت نیا روپے یا دو روپے زیادتی بانی بے خر سکرے یعنی ارزانا فوج تبہ آگا لکلا پسو حکومتون دا کی کنا فوجی اس لیا جوڑا کی بے فوج تبہ آگا لکلا اوائی فوج تبہ دریابی تبہ زمینی تبہ آگا لکلا نو دب آگا عسکریان لور کولا نو بیت المال پا قیمت بانی بے بیت المال کی کی خواست کریان تا بیوارا کولا روپی یا دو روپی بے گٹا واغستا پاگی بانی بے خپل روزی چلولا او پاگستو پیسو بانی بے نور وصپن را واغستا دو بیت المال لے وصپن و مسین آغستا نو آن کار کی دم دا کار کی دا اللہ تا چلو خو ارمان سابقات وقت دیر سرد اندازہ کواتا میج برا برا پا کوشیر دکڑو کے سرد کڑی یو بر سرک لکول کوشیر سچے تو یہ تاسو پختو درجی کوشیر نہ دا ہوتا لا وزیر تے جڑا دغری کسے مشر مولی سی دغری دغا اوس تے اوس تے تے تے تے یی تے یی دی ولا کہ یی دی تے سی پختو وا غرفیا کوشیر وا وی یی دی گا اگر دغا یی دی کم دے یی دی کا کوشیر کے اندازہ او کا مطلب سو دیوی کڑے کوشیر دبلی کڑے نہ تیر رانو والی دیوی کڑے کوشیر دے بلی کوشیر نہ کمزور رانا والے کم رانا والے کوشیر خما تعبیر کو یا دولی کولو کوشو یا کڑے دیو بل نہ تاولو دوڑ صورتن کی کوشو قدر فی سرد اللہ و عمل صالحا کار کرے داوود کو روالو نے دنے کے کار اللہ اللہ کمال دے دا دے کار کے ٹو شری کڑی خزم شری تے الواز شری تو کہ اوشے جوڑے تو بل شے برابر تو بل شے او تیار اس من دے اور کی دی لیا دے کڑے لگی کو والے ٹول پ جہاد اے دا تسو اے دی جہادی مکتبو جہادی فوجی ٹریننگ زو مرکزو اسلحہ جوڑا ہو عمل صالحان ٹول تو صحیح کارو کائی خطا نہ کائی نیتم صحیح عملم صحیح کائی انی بما تعملون البصیر زدا سچکو اے تاسو دیر خیم لی دیر کے صحیح کوئے کہ خطا قدر فی سرد ظاہری معنی موقع دا قرآن سرم دقا و فقا دا موافق دا قدر فی سرد من باب الکنایا روح المانی وی آلوسی ومن باب الاشارہ غرائب القرآن والوم وی ومن باب الاشارہ وی دی تا دی خبری تب کی تا اشارہ ہم دے یعنی دا تفسیر دے دی لفظ صریح ندے خود دی لفظ پر عموم کی دا معنی ہم دن ندہ قدر فی سرد کلم الناس علی قدر عقولهم خبر چکائی نو دا خبر جملی او کوشر دیو بل سرا پا اندازہ راولا پا دسی اندازہ راولا چی رستے کلام مخ کی سر تللی پا دسی اندازہ راولا چی رستے خبر مخ کی خبر کی تزاد نی تقدیر بیارنے پا دسی اندازہ راولا چی پا خبر دی خلق پویی گی تا دا سی خبر کی چی دا خلق کو ذہن نوچتی دی دا فکر نوچتی دی نصبتی نجوڑ کی فیدہ سو خطا انجستے او اللہ ناراض خلق کوئی کنا استاد دا سی تقریرو کو چی بس پا تورو چورو کی لگیا بیا منگ چی پیدنو سڑے ضرور بلا دے پا تورو چورو کی لگیا خود تورو چورو کی دکھا لگیا چی ضرور ملا رہ دیکھا چی ضرور ملاوین و پرانا کی بلی گیا ضرور ان دسی خبر بے کولا چیامی پی اون پوئی گی چیامی پی پوہ نشی آتا تعلیب تیوازی لگیای فائل لے مفعول لے امکان دے وجود را بیتی دے اپلان کے آقا پاجیت پینے پی جدا دے سوئی چونی تے سبق ہوئی پا چار باغ کی منیا تولا دا منیا کی شرائط دا منظر دا مخینی چکم ضروری و طہارت المکانی او دا زیر پاکی دل ضروری نو آقا تعلیب اجز ادایت الحکمت ویلو امی بزی ویلو نو ضروری دی پاکول دا چشی دا مکان مکان چشی توی وی سطح ظاہر دا جسم حاوی چی مماسی دا سطح باطن دا جسم محوی سرا دی تے مکان دا دی مکان پاکول ضروری نو آقا جز کسا پیدا طول رو نگیاو سطح ظاہر دا جسم حاوی سطح باطن دا جسم حاوی کی مماسی سطح ظاہر دا جسم محوی سرا دی گیا از دوتی سب پتہ نبی امی سر را را جماعت تا ویدہ تسر ہوتا لکا یو طہارت المکان یہ مکان دیتا یو تو خودی دا غر کا دسی والا طہارت المکان دا دی زیپا کول پا کم دیتا مود کی جدا زیپا کی امی خو خلاصہ ویلی وکا اگر تا مکان تعریف مولو امولاسی تا مکان تعریف نو مولو قدر فی سرد اندازہ وکا پا کوشر دا خبرو کی جملے دی یو بل سر موافقی یو بل سر مربوطی کہ قرآن خونہ کی قدر فی سر بلتے ہوئے کلام مربوط ہوئے قرآن بغیر مربوطی قرآن بخام خام مربوط مناسبتون ہم دغلے ضروری کنا کلم الناس علی قدر عقولیم وعملو صالحان کورنکو اینیک دیلن چوصلے جوڑا جہاد نکائی اعملو صالحان پہ اعملو کی داود دن دے کنا دے علیہ السلام داود پکیتا دے وہ انیک کار کوائی نو عمل بے پکو کو بے پی نکو یقینی پہ کرے دے پیغمبر اول عاملی نو چی پہ عملو صالحان عمل کرے دے نو بیاد داود علیہ السلام دوریا جنگ لے گڑ پدی دے پارا چی خد پادی شی جزئی و اخلم صالح عملو اعملو صالحان قرآن وی نیک کوئی وادی داود نو داود کورنی تٹولو توی نیک کارو نو کوئی خطاو نو کوئی جہادی اسباب جوڑا نو جہادی کار پہ ہو کئی اعملو صالحان زیدی دن کے ولی سلیمان ارے امید داود ما تا محتاج ہو اللہ ہوئی ما تا محتاج ہو ما تا دو روزے گٹلو چل خود لو ما تا دنیا دا کار کسب خود لو ما لازم اس پانا نرمکڑا ما تا دا زغری دا جوڑو لو چل خود لو دے اعملو صالحان ادا زیم ولی سلیمان الریح دویم خبرہ دویم واقعہ سلیمان ما تا محتاج و عجز دا غلاس کی سنو تچور کرو نما ور کرو تابی کریم و سلیمان لسلی بعد غدو و آشهر و رواح و آشهر رفتار دا سهر ام دمیاشتی و دا بیگی ام دمیاشتی چت تخبل و چت کو او دا بی پاوا کو چو چتاو بای ای خو بای نو پا دما باندی رخا ان پا دما و پا نرم بانی چه حرکتو نگی نو چو یو دا مستوا تو رسو نو بیا بای دستر کی پرف که بمخه کڑو آصفتن تجری بی امری الی الارض اللتی بارکنا فی سورة الانبیاء کی ہوئی ناغم اولو تابع کرو دمیاشو مزل باتو دمیاشو مزل باتو واصلنا لہو آن القطر علیمانو لکر دی چی گرمی کبا کابل تراتو نو کابل کبا عدالتو کو او دادی زنو بیا بی گئی بیا شام تلا پل دیتا و بیا اوڑا قید کل با شام کی دیو زنو بل دیتا تا یمن تا بلا بل طرفونو تا غدو و آشارن رواح و آشار واصلنا لہو آن القطر اسباب ماور کلو دویم اصلنا لہو و روانی کری مادلہ چراولی و مادلہ روان کری مو عین القطر چینہ دا تام بی وی داسی دی آغل تا که مال دسی دی لکو بو لکو چینی چی روانی دیروالی تا زیادوالی تا اشاره مطلب سو دا دا دار دا پلار دا دار نزیاد جیهادی او دا دا حکومت تقریبا پتول دنیا باونی تقریبا زکرم چیز زیونی تین بارو اکثر دنیا دا آغا بتابعه کوا اوغت دا جیهاد زیاد ضرورتو ناسلحی زیاد ضرورتو نو اللہ را تانباون بیا تکرا وی دا روایتون دا سکی چی بی بنیاد دید وی اللہ پا دیزمکا چی ستان بدا دا طول دا سلیمان علیہ السلام پا دور که اللہ دا اسمان نوروی دا یوا گانتا یا یوا رز دا دا سی بیدل لکا و بچی روانی چینی آقا دا پزمکا کی جمع شد یو دا بل جپاتی دا سو بنیادی نشتی اللہ کولیشی و بنیادی نشتی تانبا مخ کیوں بوا تانبا روس کیوں بوا تانبا و سمشتی دا سلیمان علیہ السلام زمانه کیوں بوا خود بیاول مطلب سو سلیمان علیہ السلام سر اسبابو سلیمان علیہ السلام حکومت پا دیوانو پیریانو بانیو انجینیرانو سر ماهر کاریگرو سر اگو تا بی لحظ مادنیت معلوم کئی اگو سر یوکر مادنیت پی اوکتر چی پا دیده که تا وسپان دا دیده که آلا دا تامبا دا دیده که دا قسم دیده دا چیزونی دا بیوکو فعلا بی پیولوکو الکاریگر اگو با غور آقا دریام نبی مراوکو یغو سون الهو فی البحر دریام که بیغو پیولو دریام نبی مراوکو مادنیتا نہ دا اسباب سغو نہ دا چینی بیولو مطلب داو چہ دس می جاتا کرے ولا کو بچی روانی چینی چی روانی پریوان پریوانیو ضرورتو اصلنا لہو آن القطر ومن الجن من یعمل بین یدیہ بیذن ربی جنات داود علیہ السلام لاللہ دری چیزن اور کرو یو الجبال دویم الطیر درم علنا لہو الحدید ہونا تکڑا سلیمان علیہ السلام دری چیزن دی الریح غدو آشار و رواح آشار دویم ومن الجن من یعمل بین یدیه بیدن ربی ومن یزق من همان امرنا رزق من عذاب سعیل ادرین اللہ ورکڑا فالفعل کارکون کی یعملون لہو ما یشاو من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب ارزی پلار لیو شانتا شیع ورکڑو در ابل شانتا ورکڑی دی اصلنا لہو آئین القطر حقیقت و ظاہرم داو علماء دا معانی ویلی دی این القطر نمار حقائق الاشیاء دی لکه تانبا چه سنگا پناه دا زمکا کی آغا کاریگر رو باشه با کراو محنت پانی دغشان تا حقائق دی چیزونو معلوم اول ذکر دا هر شی ظاہرم شی حقیقتم شی دا حقائق می غلور کرو پو می دا حقائق و غلور کرو الحقائق والمعانی وصلنا لهو عن القطر ومن الجن درم شی پیریان اول هوا دویم نمبر اصلنا لهو ان القطر درم نمبر الجن کار بای کولو دو پا مخی پا اجازه در رب دو سلیمان اختیار نو پاقی کی علیه الصلاة والسلام سوک چی با کوک شو دو مزدوره و دو کارنا دو دونا دو حکم مدلونه دو منگ سا کولا منگ دو تازاب سوزون کی سزا سوزون کی فرشتی با اولاری اگو پچابکو نور با شواغذی با اوسو یا با طول سو سزا بای سختوار کرا دا حفاظت یو ما کرو یا پا آخرت کی نزدیکو من عذاب السعیر و بس گودت دا عذاب سوزون کی نا پا آخرت کی دنیا کیوں پا آخرت کیوں دو با جوڑول دلا ما یشا سچ بدا گوختم اما حاری بیبادت خانی و تماثیلا نقشونا و نمونی تصویرونا انجینیرائی پا دیدے بانی فوجی بارک جوڑول گواری طریقہ بسی نقشہ تیارا کائیں تماثیل تمثال فوٹو تا ہوئی نقش تا ہوئی بعض عالمانو تماثیل مانا غصی دا صورتون بیلو جوڑول دا انسانانو دا بزرگانو دا غٹانو نیکانو خلکو اگر دین کی جائز اس وقت تصویر سازی مانا نوا دا لگوی مقدمہ جوڑا کرلا اگر تصویر سازی چیو ناغم دا سی نوا دا تشہی او دا لحو دا پارا نوا ترغیباً او دعوتاً دین طرف تا چرت باید یو پیغمبر نشان خودلو تصویر چلی گیا دا اللہ دا کتاب درس کی مخلوق دا اللہ و تناستی چرت خودلو دیو بزر چا خوشی دے کناستے او دا اللہ ذکر کی سارے کتا کرے ترغیب و ذکر طرف تا چرت دے چا فوٹو دے اڑکڑے دے چا غا اولاد لے اللہ تا پا منظبان دے اللہ سنے خیلی پا آجا زبانے مردہ سی گئی چرتے در کو شکل کی چرتے سجدے پر شکل کی پدے ترے قبانی دا تعلیم او تعلیمی کرو تشہی تلہی نوا صرف تصویر سازی نوا بلکہ تعلیم دا یو خبر او دی امت کی منع کری دی تصویر دے زیروح شی پیغمبر صلی اللہ تا حرام ہوئی لی پامر دا اللہ بانی کمزے کی چیئی دا اللہ رحمت پا غزین وری اگر کاغا پیغمبر اغا فوٹو دے پیغمبری جوڑ کری اغا فوٹوی دیو بزرگ او دیو نیک سری جوڑ کری ناروا دی حرام کری دی منع کری دی او اغا دین کیو خو تماثیل آم مانا بانی تمثالو شے مثلو دا اغا مثل تولے کی دا مخکن نقصہ جوڑول دیو بانی بیلڈنگ جوڑول غواری چی دا ضرورتون بکی پورای اغو با نقصہ جوڑ کرا مصنوعی بیلڈنگ بودرو دا جوڑ دے اسم دا چل کے انجینئر نقشہ جوڑے کے پر کاغذ دادی جدا اجرت تھے کہ تو مارا دا تیار کا بلڈنگ اگر کاغذ اور پلاسٹک نے بلڈنگ تیار کی دم بردے کی بس 200 کمری ہے 200 کی اور دوسانی ہے داو کی تدا شدہ دا ٹولے دے تیار کیڑی جوڑ کری دل تماثیل دا تے ماڈل ہو کوئی نمونی بہ تو کوئی کما باغا پاس کرے پتہ کا طریقہ بان کار شروع کرے تماثیل پلنگوں دے جوڑل تختوں دے جوڑل دا فوج دے پارے بارکوں جوڑل وجفان خانکون رو جوڑل کل جواب لکه دلو لو تالابونو واندی جا بیا جو بوی ده زیغ و سولو تا قطر تیو لجو بول ولادی معا المطربا احبو الی من المرتبا دز ملک و حل ختمول ده غریبه سر پا خواخیم پیوی ده مرتبه نه چی پاگی که گیدر ناستی زال لازات خواخیم جوب ختمول جیب گریوان تاوی زکر ده زیغ وستی جیب جیب تذکو چیارہ دے ٹوکی نا علاوہ پاگی کی غصن دے پاگی کی غصن دے دلاز کتا کولو او دلاز دراوخ کولو دیو جنا جواب پریکول تووی جاب سخرا بلواد اکانی چیز پر سکرتیو نو جواب میں لکی گی خانکتا کل جواب لکا دلو دندونو دنزمک کی محدود زیب غص کی برابر بے کی یا قدرتی غص تیوبو بکی جمع کی گی لوی تالاب پختانوں داوی خانکونه نو خو طالبونه دیوی یو خانک تا با شل تنه پینده که که نستو اگو با او خواه دا با تینه لار شل تا نور که نستو اگو با لار شل با نور که نستو اگو با لار دا با دو نیم و درو سو کسانو با یو خانک نشو ختمه ولی دی خپل دی که خبر اکم پخوانه خو پریده دل تا کیوی زمان مخی پولو کواری ما بری دو روج با ایخی خانک با ایخی خالکو با خواری اطلاو لی خواری اطلاو پس سالوران پیندم پیندا ختم شو نو پس تا غیر مینور رو گیراری یا به روڑه ما تا کردی وقت نو آقا بدا سکیه دار نو غد دندونه او دا پخوانی عادتو دو غد خانه کنو مکه معظمه که یو ضرور دولتمند تیر شده ده دا عیسی صدیقه رضی اللہ تعالی نها رشتدارم که ده غریب و دیر زیاد پریشانه بگرزی ده خزانه بیامونده یو زیاد پیریانو بوتو خزانه را او وقت نگا با ار وقت او خلاله روڑه بکولا خانه که دوم را غد جوڑ که و دوم را دوم چه آقا با ایخه و دک بای که دوخ شروع با اتوارو لاغوخی ابیا بی پر روڑه ورما تا کلا نده تا بخرک را تا قولاری بلی جاو پاره بای اوخ بالا چه با سور و دو کدیدو سمه بینو آقا با تلاس را کتا که آقا با تنزال پیده و چه تولی خواره بای یو زالو تا اوڑو که ارتاو شو ابا گروب شو سریو دنگل داوی با سکانه درنگ دایو دستورو کل جواب فوجی او عسکری ضرورتونو دو پارا بے پا زیبانی کی گونو جوڑ کرو او پا زیبانی بے تخانکونو جوڑ کرو او را اولو نو فوجی مهم به سرت شو دا په دغه باندې پات شو پری به خو دغه باندې دومره به کولا چې دیګونه به بیا چې ور به مر شو نو د دیګونه دا به د سکارو ډاکل سکاره به پکې واچو چې بیا ضرورت پیخیږي نو چې کوله خپل موجودی نو دی کې به غلط دیګونه وو او خان کو نو پکې تا څه ته به پکې تا دا هر څه پکې تا وو اغلی زمانی انقلاب سارا پا خاورو کی پناسو غروی کی پناسو سیلابونو پیلا را دا اوز چی تو بیامی دا یوازی دا غنو روز تو خلکو کیم دا سیو اوز چی تو بیامی دیگوی سرزر می بیاموندی چی او گوری پاگی کی یه رپ را خی ایا پا که دستکاری ها ها اوی منخ نونو که گند بابا پنو می منه دیگن دا طول سرزرو دیده که دا خبرو دی کمرو که اخو اندوان تیشیدی کمرو که دا اگو قبرونو سلو گوٹی جور کری یو گاٹ داسی یو داسی یو داسی یو داسی دا پاسو پیوائی شوا دا به وخت په کې ته یو منګی دی یا دو دی یا خون دی خزانه بی بیا مونده چې به وروټو لاګی کې بیره پروت وې دا مونږه منخ نه وکړای کنه تاسو د بابا په مان منخ کړی دا وټول سوزو هغه به وای راغو به وسوزو نیرا به پدې کې جمع کولا په موقب بیا ګنگا ته وړا یا به په سکاره پراتو سکاره باندې له پراتو چې بیا به کاری جوړ به بیا به رو باسو دا خو خدای کې نو چې دا به مونږ نه پاتې کیږي کنه هغه خو ساکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم قرآن دا ذکر کی اولم تکونو اقسمتم ما لکم من زوال ستاسو دی ملک نخوزیدین شیدہ بستاسو جی تاسو قسمونو نو کری ما لکم من زوال نو خلق دا خانکونو پاقا دی مانی پراتو کل جواب لکا تعالی اونوانی و قدور راسیات جو لبور دیگونا پراتو پزنو باری راسیات مضبوط ارسا ارسا مانا مضبوطول قدور مرسا بندرگاہ تے لکھی گئی سنے عربی کے مرسا بندرگاہ تے ہوئی ذکر بندرگاہ کی جاز و لار لنگری غرزول لی اگر دا غزین زین قدور راسیات غط غص دی گنا ویلی مدوتا ویمالو آل داود شکران مخی تویل لی ایمالو آل داود وعملو صالحان خکوائی دلتا ہوئی ایمالو آل داود شکران اے داود کرمائی کار کوای شکر تابیداری کوای قدردانی وکای مانا سرا دا عمل پا مخا بوزای پا مخا دا پرده ما حکم نیده بندیانو نمی شکور قدر که انکی دماده یا نعمت دا داود علیه صلاة و سلام دا نبی علیه السلام دا وقت پوری که خلکو پا فند اصل حسازه کار کرده نو پا قسمون اصلحه با پیدا کرده و داود اطلو سرا فق خطا کار ختم پادشو دواگان تو پادشو نو بیا دی امت کی یعنی پدی دور کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اولانے سڑے دے پدی صدی کی پدا قرن کی داغو پا قرن کی کیا گا دے ٹینک استعمال کرے دے دب بابا خود دا ٹینک نو دا خروز پروز بانی بدلی کنا صورتوں بدلی بدلی اگو دے ٹینک شکل جوڑ کرو دے لاندینو تو دے لرگو کر کڑی لگولیو دے پاسنے پہ تختی لگولیو مخی تاو تا در لرگو تختی لگولوی او غیر تیری را وستی نو دا به یو تن یا دو تن و دسی تیلو دو دشمن مخی لزیل بای بوتو غشه غپاقی نلگی کانی بانی اغنی دا کیگی مخی را چوتا یشتی کیگی دا پاسی نی پیستیب دور کرده نو دا به دشمن قلا تا نیزیل بوتو نو اغو با قلا سوره کرو بای نرولا یا به دا قلا ور تا ور لگو ور بای لرکو نو نور باو پسیو اولانه سره او دا استعمال کرده پا جنگ دا طائف کی نمکین و زمین جکل واپس کرده دو والا اختر میاش کی نو دو جنگونی شیدی یو جنگ دو حوازین سر شیده چه اللہ اگو ختم کرو مسلمانانو کامیابیو حاصل کرده دویم جنگ بیا دو دون چکم مات شو او لالالا نو سقیف لالا طائف تا لالا قلابن شو صدا فراریان لالا تا غوم تیارو لالا اصحابانو لالا یو جنگ کیو پیغمبر سلام لالا جنگ شروع شو دب بابای جوڑ کرده نو آقا چه قلا که تدبیر نکی ده آقو با ده قلا نترگن شو پا گتا بای سالای بیش یا بای پا دو شو نو دیر پا که زخمیان کلا رسول علیه السلام حکمت عملیو که اعلانیو که چوک چه ده قلا نرا کشو منگ لراغ فهو حرون اغازاد ده یعنی منگ بمره کونو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه ده ده قلا نرا کشو نبی علیه السلام ده نبی علیه السلام ازاد که غلام یادی ابو بکر ناغو تدبیرو کو ویده دی نبستن کاسو دا تین چخ مونگ لدن آتا آگی کی مخیاران سوچ کون کیو کنا انجینیرانو ویده دی علاج یاو دی ویسا ویده پالی و پور کی تو دو اپا دی بوغ وردو دا بو دو دو واقلی کپا یوانی پا دیان بو بور واقلی سڑای با بکیو سوچ جا جدارہ کا سویو کو نبر ددی دفاع بیا چا سنو رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تو اساس وہ ہن چوا پاس لا فینا منگا سر جن شروع کرے زمن زخمین چیز بنگ پریدو مستا سو کو خدان نو پر سبا کی بیا جنگ سو نور پک زخمین رسول علیہ السلام جان غلے کہ یا رسول اللہ کو خدان چوا پاس لا فنو یہ جو یہ جو تے طریقہ پر دے بیا ما سر کی بن کروں کہ راسیان نو چتے دا بارے خلق جو اگو چو سرک بندو نو میکنی زمان آغستیو سوک نو پیجو نو بیستانا بندو نو ستا پخلو را پاسو نو ستا پخلو برا پاسو خوچی ازادیو نو بیا بستا پخلو بلتو کسو قراغن دلت نو بین سراکا گو بلچانمو نو بیا اما بی سیدہ نو چی ازادیو نو لطلو